Isayas, Kabanata 4. Sa araw na iyon, pitong babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, "Kami na ang bahala sa aming kakainin at isusuot na damit. Pakasalan mo lamang kami para mawala ang kahihiyang taglay namin sapagkat kami walang asawa." Pagdating ng araw na iyon, pasasaganain at pauunlarin ni Yahweh ang lahat ng nanatiling tapat sa kanyang bayan. At ang bunga ng lupain ay magiging dangal at hiyas ng mga nakaligtas na tao sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem, silang mga pinili ng Diyos upang mabuhay. Sa pamamagitan ng makatarungang paghatol, huhugasan ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at ang dugong nabuhos doon. Pagkatapos, lilikha si Yahweh ng isang ulap kong araw na lililim sa bundok ng Zion at sa mga nagkakatipon roon at magiging maliwanag na ningas kong gabi. Lalaganap ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang malawak na bubong na magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan kapag may bagyo at ulan.